Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Het kabinet wil bepaalde vormen van onbewezen zorg uit het basispakket schrappen. Zo blijkt uit de definitieve versie van het zorgakkoord. De enige piramide in het land is niet heel erg bekend. En daar komt misschien verandering in, want hij staat in de kanon van Nederland. En we gaan naar Spanje, naar de finish van de Vuelta-etappe van vandaag. Gio Lippens. Hoi Nadia, nog 500 meter en dan hebben we deze etappe is dan beëindigd. We finishen bovenop een bergje van de tweede categorie. De Monasterio de Tentudia. En daar hebben we op dit moment een Spanjaard op kop rijden. Die lijkt de etappe te gaan winnen. Jesús Herrada won ook al de zevende etappe in deze Vuelta. Dat was een heuveletappe. Maar daarachter komt ook nog Rigoberto Urán aan. Die zit ook nog vrij dichtbij. En daarachter zit dan weer Marc Soler. Die ook al een etappe won in deze Vuelta. Kortom, het kan nog alle kanten op in die laatste paar honderd meter. We weten in elk geval dat er in het peloton hard doorgereden wordt. Peloton rijdt op dik 5 minuten achterstand. En dat we daar zojuist een demarrage hebben gezien van Enric Mas, de nummer 2 in het klassement. De man die de plek heeft ingenomen nu van Primoz Roglic. Hè? De Sloveen die gisteren zo hard ten val kwam. Maar hij kreeg meteen Remco Evenepoel, de rode truidrager, in het wiel. En dan gaan we sprinten in de kopgroep. Uiteindelijk over de etappe-overwinning. Gaat niet om het algemeen klassement, want deze mannen doen allemaal niet mee in de top van het klassement. En dan komt Rigoberto Urán. Voorlopig nog op kop daar door die laatste bocht heen. Maar Herrada zit in het wiel. En vlak daarachter, ja, daar zien we dan ook nog een van de concurrenten zitten. Het is erg spannend wat daar gebeurt. Het is toch nog Urán die dan uiteindelijk vol doortrekt. Hij wint dan uiteindelijk de etappe. Quentin Paché wordt de tweede. Dat is een Fransman. En dan op de derde plaats Jesús Herrada. Maar mooie overwinning van die Colombiaan die af en toe een mooie koers wint. Maar niet al te veel koersen wint. Maar vandaag dan toch weer een kroon op de Vuelta van dit jaar zet met een etappe-overwinning. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. De gemeente Noordoostpolder protesteerde pas tegen de komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Band toen de plannen openbaar werden, blijkt uit documenten die de NOS heeft opgevraagd. Het gemeentebestuur en fractieleiders in de gemeenteraad kregen het plan eind april in vertrouwen te zien. In juli maakte staatssecretaris Van der Burg het voornemen openbaar en toen sprak de burgemeester van een onwenselijke ontwikkeling. De komst van het aanmeldcentrum in Band ligt gevoelig, omdat er in de buurt al een groot AZC staat. Vanavond is er in het dorp een bewonersinformatieavond over het centrum. De Europese Commissie wil met een aantal ingrijpende voorstellen de crisis op de energiemarkt bestrijden. Een van de doelen is het omlaag krijgen van de gasprijs, zegt commissievoorzitter von der Leyen. And therefore we will propose a price cap on Russian gas. Of course, the objective is here very clear. We all know that our sanctions are deeply grinding into the Russian economy with a heavy negative impact. Door een maximumprijs aan Russisch gas te stellen, hoopt de EU de Russische economie nog verder te raken. De maatregelen moeten naast het drukken van de prijs ook de vraag naar elektriciteit en gas verminderen en huishoudens en bedrijven compenseren voor de hoge energierekeningen. Een Oekraïense stad in de buurt van de kerncentrale van Zaporizhia zou opnieuw onder vuur liggen van het Russische leger, zegt een regionale bestuurder. Atoominspecteurs van de VN riepen gisteren op om een veiligheidszone rond de centrale in te stellen om een nucleair ongeluk te voorkomen. Kinderen die onder toezicht staan en kinderen die uit huis worden geplaatst krijgen over het algemeen niet genoeg aandacht en hulp. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit Leiden. Ze zeggen dat de overheid ernstig tekort schiet bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen. En in Barneveld is op een mbo-school vogelgriep uitgebroken. Het is een school voor dierenverzorging waar pluimvee wordt gehouden. Omroep Gelderland schrijft dat er 1200 dieren worden geruimd. LTO Nederland zegt dat boeren verder in onzekerheid raken door de uitspraak vandaag van de Raad van State. Die haalde een streep door vergunningen voor een emissiearme stal van 3 veehouders. De boeren hadden stallen waarbij urine en mest van dieren wordt gescheiden, waardoor de stikstofuitstoot zou verminderen. Maar volgens de Raad van State is dat in de praktijk lang niet altijd zo. Wij hebben het in deze procedure moeten doen met de onderzoeken die zijn overgelegd door de partijen in deze procedure. Uit die onderzoeken blijkt dat er echt twijfel mogelijk is over de werkzaamheid van die emissiearme stallen. En dat betekent dat je dus niet de zekerheid hebt die je nodig hebt. De uitspraak kan gevolgen hebben voor veel boeren met zo'n emissiearme stal. 1 op de 5 veehouders heeft zo'n stal. De NS schrapt de treinen in heel Nederland als regionale stakingen op het spoor de komende dagen doorgaan. Volgens de NS lukt het anders niet om een betrouwbare dienstregeling te rijden. De vakbonden hebben aangekondigd dat komende vrijdag en volgende week dinsdag en donderdag het werk wordt neergelegd. Ze gaan wel weer onderhandelen met de NS over een nieuwe CAO. Gisteren kwam de vervoerder met een nieuw loonbod. Daarin staat onder meer dat salarissen met terugwerkende kracht per juli met 5% omhoog gaan en per januari met 2,5%. Het weer nog, vooral in het noorden, kans op een regen- of onweersbui. Vanavond blijft het lang vrij warm. Vannacht en morgenochtend regen- en onweersbuien. Ook later op de dag kans op een bui. Het wordt morgen zo'n 21 graden. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Het is niet zo'n hele drukke avondspits. Er staat bij elkaar meer dan 300 kilometer file. Er zijn een paar files die opvallen. Op de A2 staat al een hele tijd een lange file van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht Airport en Roosteren 11 kilometer en een half uur oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar al ruim een uur dicht. Op de A15 gaat het wel wat beter. Van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Gorkum staat nog wel een file van 15 kilometer. Maar de vertraging die neemt af, want alle rijstroken zijn weer vrij na een ongeluk. Het is druk verder op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Kost je 20 minuten die file. En op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen 7 kilometer file en een half uur oponthoud. Er staat er een vrachtwagen met pech in de berm. Die is aan het wegzakken en dreigt om te vallen. En daardoor is de weg even helemaal dicht. Je kunt het beste de omleidingsroute U39 aanhouden. Ster. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Tot en met zondag Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 15% korting op geselecteerde HP, Acer en Lenovo notebooks. En tot 20% korting op geselecteerde smartphones van Oppo en Xiaomi. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Deze week bij Mediamarkt 15% korting op alle airco's en koffiemachines van De'Longhi. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinnertalks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Egon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Egon. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. NPO Radio 1. NOS NTR. Kosten kritisch naar kijken altijd doen. Maar ga nou niet snijden, juist in wat je belangrijk vindt. Zorg dicht bij mensen. Dus doe het niet. PvdA-fractievoorzitter Artje Kuiken is niet te spreken over het integraal zorgakkoord, waarvan de inhoud vandaag duidelijk werd. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. De zorg in Nederland wordt langzaam maar zeker onbetaalbaar. En daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Het kabinet wil daarom bepaalde zorg uit het basispakket schrappen. Dat blijkt uit het integraal zorgakkoord. Bij mij in de studio NOS-zorgredacteur Sander Zuurhaken. Wat is het belangrijkste doel van dit zorgakkoord? Nou, voornamelijk voorkomen dat noodzakelijke zorg die ons daadwerkelijk beter maakt of gezonder maakt, te voorkomen dat die uiteindelijk niet meer beschikbaar is, omdat het te duur wordt of omdat we te weinig mensen hebben. Omdat we vooral personeel dus niet meer hebben. En aan die kant kunnen ze het niet meer oplossen, omdat het te duur wordt. Dus willen het aan de zorgvraagkant willen ze gaan oplossen. Mm-hmm. En ja, daarom willen ze dus die zorgvraag gaan dempen. En nou ja, dat willen ze doen. Dus bijvoorbeeld hoe willen ze dat inderdaad doen? Ja. Zorgvraag dempen. Okay. Ja, exact. Nou ja, door bijvoorbeeld in het basispakket. Dus dat, daar zit de zorg in, die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Mm-hmm. En daar willen ze keuzes in gaan maken of welke zorg of daar zorg uit kan. Dus om het even kort door de bocht zeggen, onzinzorg. Dus zorg die inderdaad jou niet beter maakt. Dus als je een operatie ondergaat, ja, je wordt er niet echt per se beter van. Dat willen ze gaan selecteren. Die zorg willen ze eruit filteren en willen ze eruit halen. En op die manier hopen ze dat er geld en mankracht vrijkomt, zodat je nog steeds wel zorg kunt bieden die er wel toe doet. En niet alleen dat, ze willen ook preventieprogramma's opzetten. Dus bijvoorbeeld het voorkomen dat ouderen vallen. Mm-hmm. Want ouderen die vallen, dat is eigenlijk wel een beetje de nummer één mensen of oorzaak voor die mensen om in op de SCA's te komen. Ja, dat is ongeveer 300.000 gevallen. Dus als je daar al een klap kan maken, zou dat bijvoorbeeld schelen. Dus op die manier willen ze de zorg nog beschikbaar houden. En dus even tussen haakjes, de onzinzorg, die moet eruit. Ja. En wat is onzinzorg dan? Ja, nou, goede vraag, want dat staat ook niet in het Integraal Zorgakkoord. Dus dat moet dus nog duidelijk worden wat het dan is. En dat is een opdracht die wordt gegeven aan het Zorginstituut. Dat is een onafhankelijke adviesclub voor het kabinet over welke zorg in het pakket zit en welke niet. Mm-hmm. En die moeten dus nu aan de slag. En die moeten dus gaan kijken welke zorg eigenlijk niet zinnig is en welke wel. En weten we al een beetje waar ze dan aan denken? Ja, is er iets uitgelegd? Ja, ik vind het best lastig om daar een voorschot op te nemen. Voor je het weet zeg ik iets wat niet klopt. Dus ik wil mensen niet onnodig ongerust maken. Maar goed, dus als ze dat hebben gedaan, dan zullen ze daarmee ook naar de Kamer moeten natuurlijk. En dan zal het uiteindelijk ook een politieke discussie worden welke zorg in het pakket blijft en welke niet. Ja. En wat als deze maatregelen niet zo goed uitpakken als gehoopt? Ja, nou goed, dan hebben we een probleem, want dan wordt de zorg te duur en hebben we niet meer genoeg personeel om die zorg te verzorgen. Ja. En dan, dat wordt ook wel aangegeven in dat akkoord, er wordt wel een beetje dreigend gezegd van, mm-hmm. Dan moeten we gaan snijden in zorg die wij belangrijk vinden en operaties die mensen daadwerkelijk beter maken. Mm-hmm. En ja, die zijn dan misschien niet meer betaalbaar of beschikbaar. En dan moet je nog scherpere keuzes maken van oké, wat kunnen we nog wel? En wat kunnen we echt gewoon niet meer doen? Dus dan gaan we het echt voelen, omdat operatie waarvan wij dachten, dat is normaal dat je dat krijgt, dat dan op een gegeven moment niet meer kan. Ja. Bij mij hier ook in de studio is Xander Kolman. Xander met een X dit keer. Gezondheidseconoom aan de VU. Zijn de maatregelen in dit akkoord voldoende om die harde keuzes te voorkomen, zoals het kabinet hoopt? Uiteindelijk niet. Er komt een zorgbehoefte op ons af de komende decennia. De zorg zelf wordt ook steeds knapper. We kunnen ook steeds meer. Mm-hmm. En tegelijkertijd zien we niet, of verwachten we niet, dat onze economische groei zodanig is dat wij dat kunnen blijven betalen. Dus er is schaarste. Mm-hmm. En schaarste in de zorg die we kunnen aanbieden. Ja, en die schaarste die neemt toe. Het kabinet, of in het ISA staat nu ook dat er eigenlijk niet meer personeel naar de zorg toe mag. Ze proberen die verhouding van maximaal 1 op de 6 mensen die werkt, en die werkt nu in de zorg, die verhouding proberen ze vast te houden. Ja, als je kijkt naar de toename van het aantal ouderen, en met name de echt kwetsbare ouderen, dan weet je dat dat voor de komende jaren betekent dat we steeds meer krapte en schaarste gaan zien. Mm-hmm. En dat er ook keuzes moeten worden gemaakt. Dus dit voorstel probeert wel de pijn te verzachten. Hè? Dus die pijnlijke keuzes zo min mogelijk op de voorgrond te laten treden. Maar het is niet een manier om het te voorkomen. Nee, want hoe kunt u een voorbeeld schetsen van hoe die toekomstige zorg voor ouderen eruit gaat zien? Nou, als ik nu zo kijk, dan denk ik dat we zien dat de naoorlogse babyboom generatie, die beginnen nu zo 75, 76 jaar te worden, de eerste. Mm-hmm. En we weten eigenlijk uit heel veel onderzoek, ook van onze eigen groep, dat mensen zo vanaf 75, 80 jaar echt heel kwetsbaar worden. En dat ze dan om heel veel fronten, dat gaat dan, dat is somatisch en psychogeriatrisch. Dus wat is dat? Dat gaat dus over lichamelijke klachten en geestelijke klachten. Mensen krijgen dementie. Slijtage van het hersenen, in zachtere vorm ook. En al die zaken samen maken dat zo'n patiënt uiteindelijk niet meer goed zelfstandig kan leven en eigenlijk best heel veel zorg nodig heeft. En wat ik aangaf is die naoorlogse babyboom-generatie bereikt nu die leeftijd waarin dat zeg maar veel gaat voorkomen. Dus precies op het moment dat die zorgvraag en zorgbehoefte sterk gaat toenemen, gaan we zien dat het kabinet zegt: we willen niet dat er meer mensen in die zorg gaan werken. Ja, en denkt u dat de mensen dit zullen accepteren? Die naoorlogse babyboom-generatie is ook de eerste generatie ouderen die echt over kapitaal beschikt. Het is een relatief rijke generatie. En dat kapitaal hebben ze verdiend doordat ze ook goede banen hadden. Niet allemaal natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus we hebben te maken met een deel dat hoogopgeleid is, beschikt over mondig is, beschikt over een goed pensioen, een afbetaald huis, vaak ook nog een spaarrekening. En je hebt een deel. Misschien ook wel een huis wat ze heel goedkoop hebben kunnen kopen. Precies. Nu redelijk veel waard is. Mm-hmm. En je hebt ook te maken met een deel van die groep ouderen, die valt daar helemaal niet onder. Hè. Die konden misschien geen hypotheek krijgen, bleven in een huurhuis wonen, die zagen die huurprijzen stijgen, konden geen kapitaal opbouwen. Ik verwacht dat die eerste groep, dat is een mondige groep, die is het goed gewend en die gaan het niet accepteren. Maar die hebben ook de middelen om zeg maar zelf die zorg bij te kopen en de kwaliteit van zorg op peil te houden. Ik verwacht dat die andere groep, die dus niet in staat is en geen kapitaal heeft opgebouwd, eigenlijk zal moeten accepteren dat de kwaliteit van zorg gaat dalen. Hè. Dus wat wij nu gewend zijn te geven aan ouderen met een bepaalde zorgbehoefte, ik neem aan dat gaat verschralen met dit aanbod. Ja, en dus juist voor die mensen die het eigenlijk al lastiger hebben sociaal gezien. Ja, dus die groep die gaat op achteruit, denk ik. En als u nou naar het akkoord kijkt, is er eigenlijk een alternatief wat u betreft? Nou, het moet uit de lengte of uit de breedte. Hè? Ja. Economen zeggen dan, je kan het maar één keer uitgeven. Dat soort uitspraken. Dus ja, als je dat niet ten koste wil laten gaan van de koopkracht, en ja, met de huidige inflatie kan dat gewoon niet, dan kan het ten koste gaan van sociale zekerheid. Maar ja, dat is de AOW. Hè? Mm-hmm. Daar gaan we ook alleen maar meer geld naartoe brengen. En onderwijs, ja, dus je kunt onderwijs privatiseren, bijvoorbeeld universiteiten. Nou, je vraagt het aan iemand die aan de universiteit lesgeeft, dat vinden wij niet leuk. Maar dat is een optie. Meer voor de hand liggend is dat mensen, dat de overheid nog eens nadenkt over bijvoorbeeld zaken als erfenisbelasting. Dus we hebben te maken met een oudere generatie die echt wel kapitaal heeft opgebouwd. Mm-hmm. Dat kapitaal, dat wanneer dat doorgegeven wordt aan de volgende generatie, waarmee het dan vaak ook goed gaat. Hè? Want laten we wel wezen, als die ouders het goed hebben, dan hebben de kinderen daarvan het vaak ook goed. Mm-hmm. Dus die hebben dat geld helemaal niet heel hard nodig. Dus bij het overgeven van het geld aan de volgende generatie, als je dat zou gaan belasten, dan ontstaat er zoveel mogelijkheid om extra gelden te werven, dat je de pijn echt wel fors kunt verzachten. Ja. Dat is wel een politieke keuze. Hè? Dat is niet mijn keuze. Dan heb je nog niet het probleem verholpen dat er dan moeten er dus meer mensen in de zorg gaan werken. En het zijn er nu 1 op de 4. Ja. Het zijn er nu 1 op de 6. En volgens de berekeningen zouden het er eigenlijk 1 op de 6 moeten worden. 1 op de 4 kunnen worden. Dan hou ik het weer door elkaar. Ja, dat zijn de berekeningen van de WRR. Ik denk zelf dat eigenlijk niet zo'n probleem is. Die 1 op 4 is wel een probleem als dat echt gaat gebeuren. Maar we kunnen heel veel mensen betrekken bij zorg die deels langs de zijlijn staan of misschien wel zelf met pensioen zijn. Dus er is een groot arbeidsreservoir van mensen die eigenlijk wel een beetje kunnen bijspringen rondom die ouderen die kwetsbaar zijn, zonder dat zij direct zeg maar een andere baan hoeven op te geven. En dat kunnen we financieren met persoonsgebonden budgetten. Dat lukte in het verleden ook. Dus ik denk dat arbeidspotentieel niet het grootste probleem is. Het zit hem echt in het geld. Oké. Dank, Xander Kolman en mijn collega Sander Menes. En we gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Het verkeer is compleet vastgelopen bij Den Bosch. Op de A59 van Den Bosch naar Os is namelijk een ongeluk gebeurd bij Rosmalen. De weg is daar dicht. Je kunt alleen nog via de af- en de oprit. En dat levert vanaf knooppunt Hintham 1,5 uur tijdverlies op. Nog even terug naar de Vuelta. Gio Lippens, hoe ziet het klassement er na deze etappe uit? Zonder Primoz Roglic? Ja, er is dus wel iets veranderd. Ik wou zeggen, er is weinig veranderd vandaag. Maar inderdaad, door het afstappen van Primoz Roglic is iedereen, behalve Remco Evenepoel, de leider een plekje opgeschoven in het algemeen klassement. En uiteindelijk kwam de grote favorieten, de klassementsmannen, kwamen op 5 minuten van de winnaar van de etappe, Rigoberto Urán, die zich trouwens nu in een select gezelschap kan begeven. Select een gezelschap van mensen, van renners, die in alle drie de grote ronden een etappe hebben gewonnen. Dus Urán wint de etappe. Daarachter dus op dik 5 minuten, daar kwamen de eerste klassementsmannen. Evenepoel hield eigenlijk iedereen in een vaste greep. En we zagen ook een Nederlander die het minder goed deed. Tijmen Arendsman, de man die een paar dagen geleden geweldig mooie bergetappen won. Hij verloor 40 seconden op zijn directe concurrenten. Maar hij klimt dus wel 1 plekje in het algemeen klassement door dat uitvallen van Primoz Roglic. Hij staat nu 7e op 7 minuten en 46 seconden van Remco Evenepoel, de leider. Morgen trouwens een echte serieuze bergetappe met 2 klimmen van de eerste categorie. Er is meer nieuws. De Pakistanse premier Sharif heeft de door overstroming getroffen gebieden in zijn land bezocht. Je gelooft niet hoe groot de schade is, zo stelde Sharif tegen de media. Overal waar je kijkt zie je alleen maar water. Honderdduizenden zijn dakloos geworden en bijna 1400 mensen verloren het leven. De overstromingen zijn ontstaan na hevige regenval. Diverse universiteiten en hogescholen laten voor aanstaande vrijdag de aanwezigheidsplicht vervallen. Zo blijkt uit een rondgang door het ANP. Vrijdag rijden er namelijk geen treinen vanwege regionale stakingen in het streekvervoer. De MBO-raad laat weten dat de lessen in het middelbaar beroepsonderwijs gewoon doorgaan. Studenten wordt aangeraden om een alternatief te zoeken om zich te vervoeren. En de gemeente Groningen gaat een ecologisch onderzoek voordat Ramstein. En de gemeente Groningen gaat een ecologisch onderzoek uitvoeren omdat Ramstein in het Stadspark in juli volgend jaar gaat optreden. Het concert valt namelijk in het broedseizoen. Mogelijk moeten er hekken geplaatst worden om de broedende dieren te beschermen, meldt RTV Noord. De gemeente verwacht niet dat dieren hinder ondervinden van het vuur en de zwarte rook die gebruikelijk zijn bij concerten van Ramstein. Vandaag is de eerste volle werkdag voor Liz Truss als premier van het Verenigd Koninkrijk. Na een bijeenkomst met haar nieuwe kabinet mocht ze direct naar het parlement voor het wekelijks vragenuurtje. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Werd ze met open armen ontvangen in het parlement? Nou, het hield zich best wel staande op zich. Ondanks dat ze dus niet bekend staat als de meest vlotte spreker. Zeker als je in de voetsporen van Boris Johnson treedt en daar de hele tijd mee vergeleken wordt. Dan is het dan is Liz Truss, de nieuwe premier sinds gisteren. Die is toch een beetje robotachtig, misschien een beetje ingestudeerd of zo. Mm-hmm. En dit wekelijkse vragenuurtje, dat heet PM Questions Here. Dat is ook een soort van test, een soort graadmeter. En ook voor je eigen partij, dus voor de conservatieve partij. Dus het is ook een manier om te laten zien hoeveel steun zo'n leider heeft. En ja, dat is best wel een pittige groep waar je dan tegenover staat. Want dit is ook dus de groep die Johnson eruit heeft gewerkt. En die staan bekend omdat ze erg meedogenloos zijn. En het is ook een moment om beleidsideeën te grillen. Dus bijvoorbeeld de oppositiepartij Labour, die kan daar dan vragen over stellen. En je kan ook zien hoe zo'n premier dan onder druk reageert. Mm-hmm. Want een speech geven over je beleidsideeën, dat is één ding. Maar echt zeg maar van die harde vragen op je afgevuurd krijgen in zo'n joelende kamer met honderden parlementariërs, dat is wel even iets heel anders. Dus dit was een belangrijk moment. En ook omdat we weten dat Liz Truss niet per se heel veel steun heeft in haar parlement, zeg maar in het lagerhuis, de parlementariërs, als die hadden mogen stemmen in de laatste ronde van deze leiderschapsrace, dan had Rishi Sunak gewonnen, haar rivaal. Mm-hmm. Dus ze staat voor een partij die verdeeld is en waar veel politiek is. En dat zei Boris Johnson gisteren in zijn afscheidsspeech, die zei dat ook nog. Die zei, politics is over nou. We moeten stoppen met de politiek binnen onze partij. We moeten nu met z'n allen achter Truss gaan staan. En daarbij kwam ook nog een vrij typische, grappige anekdote, waarbij hij de conservatieve partij vergeleek met de 2 huisdieren bij Downing Street, dus in de ambtswoning. Ja. Dan had hij het over Dylan the Dog, dat is zijn hond. En die kwam natuurlijk met hem in Downing Street wonen. Maar Larry the Cat, die zit daar al. Dat is de kat van Downing Street. Maar die konden het uiteindelijk dus best goed met elkaar vinden. Dus hij zei, als die 2 het met elkaar kunnen vinden, dan moet de conservatieve partij dat toch ook kunnen. Ja, dat is weer typisch Boris Johnson. Maar was de oppositie erg kritisch over haar grote plannen rond het oplossen van die energiecrisis? Ja, daar ging het veel over vandaag. En ook terecht. Dat is natuurlijk haar, een van haar grootste problemen. Misschien wel haar grootste probleem. Mm-hmm. Want miljoenen Britten die gaan deze winter hun energierekening gewoon niet kunnen betalen. En dat is inmiddels zo'n groot probleem geworden dat het ook effect heeft op de economie als geheel. Dus als zoveel mensen in een land hun geld opgaat aan hun rekeningen, dan geven ze geen geld meer uit in de economie, aan andere dingen, aan een restaurant of aan een pub. Daardoor krijg je dan krimp, recessie. Dus kijk, Liz Truss is iemand die gelooft in weinig overheidsinmenging. En conservatief, die gelooft in de vrije markt. Mm-hmm. Maar ze moet nu ingrijpen, want je ziet de impact die het heeft. Dus ze heeft een steunpakket bedacht waarmee ze de energierekening wil gaan bevriezen op een bepaald niveau. Zodat huishoudens en bedrijven gewoon een maximaal bedrag per maand betalen. En dan de regering betaalt dan de rest, die subsidieert dan de rest. Maar dat pakket, dat kost zo enorm veel geld. We horen nu dat het om 120 miljard euro zou gaan. Dat is dus meer dan bijvoorbeeld de noodsteun tijdens de pandemie, of meer dan Duitsland heeft aangekondigd. Dus daarvoor moet ze heel veel gaan lenen. En daar, dat heeft natuurlijk ook gevolgen. En daar is veel kritiek op. En dat is wat vandaag de oppositieleider Keir Starmer, die had daar het volgende over te zeggen. How on earth does she think that now is the right time to protect Shell's profits and give Amazon a tax break? I'm on the side of people who work hard and do the right thing. That is why we will reverse the national insurance increase, and that is why we will keep corporation tax low. Ja. En wat vindt... Ja, nou, hij zegt hier... Sorry, ja. Hij zegt hier dus, we gaan nu met z'n allen een grote schuld opbouwen, terwijl de energiebedrijven nog steeds winst maken. Dus we gaan lenen, meer dan misschien nodig is, zodat Liz Truss de winst van die energiebedrijven kan beschermen. Dus dan krijg je dus dat de last komt te liggen op de belastingbetaler. Mm-hmm. Terwijl bedrijven, die laat je dan nog wegkomen met die enorme winst. En die winst is niet niks, hè? Want we schatten nu 170 miljard... is de schatting in de aankomende 2 jaar voor energiebedrijven. Dus dat is echt een heleboel geld. Terwijl je het land dus ook in de schulden steekt tegelijkertijd. Goed, dankjewel, Fleur Launsbach. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De piramide van Austerlitz is sinds vandaag opgenomen in de kanon van Nederland. Voor veel mensen in Midden-Nederland is het wel bekend. Zwetend 81 treden omhoog naar het topje van de piramide. En dan een geweldig uitzicht over de Utrechtse Heuvelrug. In 1804 is hij gebouwd door soldaten van Napoleon om de verveling tegen te gaan. Gert Hendricks van Landschap Erfgoed Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is het bijzonder dat de piramide van Austerlitz is opgenomen in de kanon? Nou ja, het is een fantastisch bouwwerk. Ik weet niet of je wel eens op geweest bent, maar het is echt een van de markantste gebouwen wel in de provincie Utrecht. En als je bovenop staat, heb je ook nog eens een fantastisch uitzicht. Dus dat is magnifiek. Het roept allerlei vragen op. En, wat voor vragen roept het op dan? Wie zet zoiets daar neer? Hoe is het daar gekomen? En het is niet iets wat lijkt op iets anders. Het is echt uniek in Nederland. Ja, Napoleon heeft hem dus... Doordat Napoleon hier was, is dit gebouwd uit verveling. Maar lijkt hij dan, voor mensen die het niet weten, is het een meer een Egyptische piramide? Of bijvoorbeeld zo'n Maya-piramide? Hoe ziet het er een beetje uit? Nou, hij is echt gemodelleerd naar de piramide van Gizeh. En dat heeft te maken met generaal Marmont, die onder zijn leiding eigenlijk dit bouwwerk tot stand heeft gebracht. Die heeft een veldtocht voor Napoleon in Egypte uitgevoerd. En die wilde iets soortgelijks eigenlijk achterlaten in de Lage Landen. Hmm. En dat heeft hij met zijn manschappen gedaan. En dat waren overigens geen Fransen, maar Nederlanders. Oh. Dus daar moest hij ook nog flink mee aan de bak om ze... vecht klaar te krijgen. En toen dat eenmaal klaar was, toen dacht hij van, dan wordt het tijd om ze ook een beetje scherp te houden. En heel erg gericht trouwens op het tegenhouden van Engels legers. Dus dat is ook wel weer een mooie parallel met net misschien. Ja, en die piramide is ernstig in verval geweest, begreep ik. Hoe kwam dat? Ja, dus kijk, dat ding is nooit voor de eeuwigheid gemaakt. Hè. Het is eigenlijk gewoon, als je het een beetje oneerbiedig zegt, gestapeld zand. En als je daar geen onderhoud pleegt, dan heb je konijnen die grijpen gaten. Je hebt regen, je hebt droogte. En als je niks doet, stort hij gewoon in. Mm-hmm. En daarom is het heel mooi dat we begin van deze eeuw de provincie en gemeente Woudenberg en wij ook hebben gezegd van, nou, er moet iets aan gebeuren. Het is zo'n bijzonder monument eigenlijk. Laten we het opbouwen en weer verstevigen en zorgen dat het ook, dat het ook goed blijft. Ja. En dat is natuurlijk helemaal mooi dat het nu ook zeg maar die waardering krijgt. En een sleutel eigenlijk in het venster over Napoleon is geworden in de kanon. En is de piramide geliefd bij bezoekers? Wordt die veel bezocht? Ja, zeker. Zeker meer dan 50.000 bezoekers per jaar. En we worden echt, we krijgen gigantisch veel aanvragen voor om daar te komen filmen. DJ's die draaien er ook heel graag. Hè? Dus er zijn festivals Don daar. Don Diablo. Nou, niet echt een festival, maar Don Diablo bijvoorbeeld heeft daar een clip, scènes voor zijn clip opgenomen. West Cartel, twee jongens die hebben een hele mooie set gedraaid bovenop de piramide. Dat lijstje is echt heel lang. Dus superleuk om te merken dat mensen dat zo'n intrigerend bouwwerk vinden. Nou, dan moet ik er toch maar eens langs gaan nu. Ja, zeker. Wat betekent het dan nu dat hij in de kanon is terechtgekomen? Nou, het is ook extra aandacht. Mm-hmm. Hij is natuurlijk. We hebben nu een hele mooie QR-code daar geplaatst. En dan kun je ook meteen het filmpje zien over zeg maar de geschiedenis, de achtergrond van de piramide. En ik denk dat het gewoon een bouwwerk is wat het waard is om bezocht te worden. Dus, en het nodigt uit tot reflectie op hoe het zo gekomen is. Op onze geschiedenis. Wat de achtergrond is. Ja, ja, zo is het. Dank, Gert Hindricks van Landschap Erfgoed Utrecht. Zometeen, morgen staat het asielvraagstuk in Den Haag op de agenda. En dan vooral de beperking aan de gezinshereniging die het kabinet voor ogen heeft. Ster. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken. En daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS Toekomst naar 4004. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op dutchlease.nl. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Katrien Straatman. De gemeente Noordoostpolder protesteerde pas tegen de komst van een AZC in het dorp Band toen de plannen in juli openbaar werden. De gemeente werd eind april al ingelicht, maar verzette zich toen niet, blijkt uit documenten die de NOS heeft opgevraagd. De Europese Commissie wil met een aantal ingrijpende voorstellen de crisis op de energiemarkt bestrijden. Zo zou er een maximumprijs moeten komen voor elektriciteit die wordt opgewekt zonder gas. En ook wil de commissie dat lidstaten minder elektriciteit verbruiken, vooral tijdens piekuren. De NS laat vrijdag helemaal geen treinen rijden als de regionale staking op het spoor doorgaat. De vervoerder zegt dat een betrouwbare dienstregeling in zo'n geval onmogelijk is. De aankondiging komt kort nadat bekend is geworden dat de NS en vakbonden weer gaan praten over een nieuwe CAO. En op de Maasvlakte in Rotterdam zijn twee medewerkers van een havenbedrijf opgepakt voor het smokkelen van cocaïne. Ze zouden de drugs uit containers hebben gehaald en het na hun dienst in hun eigen auto hebben weggebracht. Iemand die op de uitkijk stond, is ook opgepakt. We gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Er staat inmiddels 400 kilometer file. Er zijn een paar behoorlijk lange files bij. Zo is het erg druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. En dat heeft te maken met de wedstrijd van Ajax vanavond. Die begint al om 6:45. Vanaf knooppunt De Hoek en knooppunt Nieuwe Meer is de verdraging nu ruim een half uur. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Gorkum 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. Is de nasleep van een ongeluk. De verdraging is daar een half uur. Drie kwartier sta je in de file op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Maren en Amersfoort. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd bij Den Bosch op de A59 van Den Bosch naar Os bij Rosmalen. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar vanaf Hintham is het oponthoud nu nog een uur. En bij Kampen op de N50 is een vrachtwagen in de berm gezakt en die dreigt om te vallen. Daardoor is de weg daar even helemaal dicht. Je kunt het beste de omleidingsroute U39 aanhouden. En voor het weer is Willemijn Hubert aangeschoven in de studio. Ja, het is echt omgeslagen lijkt het, hè, het weer. Ja, het is heel anders in één keer. De temperaturen liggen een stukje lager, hoewel het vandaag een aantal plaatsen nog best wel hoog uitpakt. Het was zo'n 26 graden in delen van het zuiden van ons land. Vrij broeierig weer ook. We hadden de afgelopen nacht natuurlijk ook forse buien. Die lokaal 20, 30 millimeter achterlieten. Gepaard gaan met heel mooi onweer. Ik heb onwijs veel foto's daarvan van binnen. Maar dat maakt het tegelijkertijd natuurlijk vandaag dat broeierige weer. Nu is het even zo goed als droog. Niet overal, want boven het uiterste noordoosten hebben we ook nog wel een aantal buien. Soms ook met onweer erbij. Vannacht in eerste instantie droog. In het noordoosten van ons land kans op wat mist. Daar is ook het minste wind. En vanuit het zuiden zien we later in de nacht alweer nieuwe buien over ons land heen trekken. Yeah. Begint in het zuiden, maar morgen beginnen we denk ik de dag op veel plaatsen al nat met veel bewolking. Soms zit er ook wat onweer bij. Zit vooral in het oosten van ons land. En in de loop van de dag vanuit datzelfde zuiden dan wel weer wat droger weer. Misschien ook wat zonneschijn. Misschien ook nog een enkele bui. En de temperaturen liggen morgen toch wel weer een stukje lager. 18 tot 22 graden. Maar dat is heel gemiddeld voor deze tijd van het jaar. En dat gaan we de komende dagen een beetje zien, toch? Die temperaturen. Ja, als we kijken naar de temperatuur de komende dagen zitten we rond dat gemiddelde van een graad of 20 inderdaad vrij buiig weer. Maar na het weekend ziet het eruit dat de temperatuur toch weer wat omhoog gaat. En dat de zon dan ook weer terugkomt en het weer wat droger gaat worden. Dankjewel. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 Middellandse Zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromeet zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromeet een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromeet.com. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Euromeet heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromeet.com. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. Drie meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september kaarten via operaballet.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het asielakkoord van het kabinet. Belangrijk geschilpunt in dat debat is de gezinshereniging die flink wordt vertraagd. Dat heeft nogal wat gevolgen voor onder meer minderjarige asielzoekers. Onze verslaggever Jeroen de Jager is bij een school in Den Helder waar veel van deze zogeheten AMV'ers les krijgen. We lopen hier door de schoolschakel aan zee met Ria Peters, de schoolleider. En ik hoor allemaal talen om me heen, want hier zitten heel veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen, heet dat tegenwoordig. AMV'ers, vroeger heetten het AMA's, alleenstaande minderjarige asielzoekers. Maar hoeveel talen? 26 nationaliteiten en allemaal met hun eigen taal. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Syrië. Oekraïne. Waar kom je vandaan? Oekraïne. Somalië. Ik kom uit Tjaat. Eritrea. Ja? Eritrea. Hoeveel AMV'ers heeft u hier op school? Op dit moment, gisteren waren het 107, iets minder dan de helft van al onze leerlingen. En dat zijn kinderen van in welke leeftijdsgroep? In de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Dus kinderen van 12 jaar die in hun eentje naar Nederland zijn gekomen? Ja, dat gebeurt. Of die onderweg hun ouders zijn kwijtgeraakt. En dan is het beeld soms in Nederland, dat zijn kinderen, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, die worden door hun ouders vooruitgestuurd in de hoop dat dan uiteindelijk hier gezinshereniging kan plaatsvinden. Is dat wat u ook hoort? Nee, we horen ook duidelijk hele andere verhalen. Als een kind alleen is en er is geen familie om je op te vangen, dan ga je op pad en dan ga je mee met de meute en dan misschien wel richting Europa. Dan zwerf je door Europa een lange tijd, hoe jong je ook bent. Maar als je vanaf je 7e, 8e jaar in de oorlog zit en geen vooruitzicht hebt, dan ga je op pad. En hier is nu pauze. De leerlingen zitten buiten op de bankjes. Eens even hier een groepje jongeren aanspreken. Uit Eritrea komen ze. Hoe lang woon je al in Nederland? Ja, bijna 8 maand. 8 maanden. Hoe oud ben je? Ja, 16. Alleen hier naartoe gekomen? Ja. Uit? Ethiopië. En je ouders? Ja, mijn ouders die zijn in Ethiopië. Zijn daar nog? Ja. Mis je ze? Ja, ja, ik mis hen. Ja. Ja. Spreek je ze wel eens? Nee. Waarom niet? Ze zijn in prison. Ze zitten in de gevangenis in Ethiopië? Ja. Moeilijk alleen hier? Ja, het is moeilijk. Niemand is hier voor jou. Ik moet doen alleen. Ja, dat is moeilijk voor ons. Ben je gelukkig? Nee. Als mijn familie is hier, ik ben gelukkig. Maar nu, nee. Ja. Het is gewoon ingewikkeld. Hoe is het? Wat merkt u aan die kinderen die hier alleen zijn? Waar hebben die kinderen last van? Niet slapen. Stressvol. Druk van thuis. Van mag ik al komen als de ouders naar Nederland zouden komen? Elke keer komt er weer nieuwe stress bij. En dan is de gezinshereniging, dat komt pas vaak op een later moment. Maar ja, dat wordt de volgende stress. En als die gezinshereniging, want dat is het idee, wel eens 2,5 jaar kan gaan duren, waar tot nog toe de maximale termijn zo'n beetje 15 maanden was. Wat denkt u dan? Nou, ik maak me daar wel zorgen over. Dan zijn leerlingen vaak 18 plus. Dan moeten ze het allemaal zelf uitzoeken. Hebben ze dan nog voldoende hulp? Moet je het zelf gaan doen? En dan mag die gezinshereniging ook alleen plaatsvinden als dat kind, die minderjarige, een woning heeft. Nou, dat is probleem 2. Dat is niet alleen bij deze groep jongeren, maar bij alle jongeren in Nederland. Huisvesting is gewoon een probleem. Nou, dan moet je alleen nog even langer op je familie wachten. En tot die tijd zit je in onzekerheid. En dat vind ik zorgelijk. Want er is ook niet voldoende hulpverlening om deze jongeren daarin mee te nemen. Om ze een helpende hand te bieden. En als je overal alleen voor staat, hoe kun je straks nog in je familie passen? We zien genoeg situaties dat gezinnen naar Nederland komen na zoveel jaar. En dan de jongere gewoon niet meer in het gezin past. Dan is het hele mooie beeld van de jeugd in een gezinssituatie, die klopt niet meer. Ouders komen hierheen en dan horen we ouders, mijn kind is veranderd, dit is mijn kind niet meer. Dus dan heb je de volgende problemen. En daarnaast, als een gezin hierin komt, wordt de jongere vaak gezien, jij weet de weg in Nederland, jij weet hoe het allemaal werkt, je spreekt de taal, dus jij gaat ons nu helpen om de taal te leren, om alle instanties te vinden. Je gaat nu voor ons eigenlijk zorgen. Nou ja, dan zijn de zorgen vaak niet voorbij, maar dan worden ze nog groter. En als je beeld is, als mijn ouders er eenmaal zijn, dan zijn mijn zorgen voorbij als kind zijnde. Maar dan beginnen de zorgen pas. En dan krijgen wij als maatschappij mee te maken. Daar heb je mee te maken dan. En hebben we dan voldoende hulpverlening om dit allemaal weer goed op de rit te krijgen. En zeggen we dan niet achteraf later ooit, hadden we dit maar allemaal veel sneller geregeld? Ja, absoluut. Maar dat is meestal achteraf. En we moeten dealen met de situatie zoals die nu is. En helaas. Ik praat hierover door met Eliane Zijlstra van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen- en Vreemdelingenrecht. Zij heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van het lange wachten op de gezinshereniging op AMV'ers. U heeft voor uw onderzoek heel veel alleenstaande minderjarige vluchtelingen gesproken. Herkent u de verhalen uit deze reportage? Ja, wij doen onderzoek naar algemeen migratieprocedures en belangen van kinderen daarin. En daarin spreken we kinderen en weten we ook wat het betekent voor kinderen om langdurig te moeten wachten op uitkomsten van beslissingen op asielverzoeken, maar ook op gezinsherenigingsverzoeken. En deze geluiden herken ik. Ja, ja. Dit is voor u bekend, deze verhalen. Wat vindt u van het plan om gezinshereniging te vertragen en het effect dat dit op kinderen heeft? Ja, ik vind dat niet een goed plan. En dat komt omdat het niet schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid, aan perspectief. Wat we weten is dat de alleenstaande gevluchte jongeren, dat hereniging met hun familie die achtergebleven is of die ze ergens kwijtgeraakt zijn tijdens de vlucht, heel erg op de voorgrond staat. En dat levert veel stress voor hen op. En langdurig in stress opgroeien is niet goed voor kinderen. Het heeft invloed op ontwikkeling. Het heeft van invloed op je concentratie, op je gevoelens. Depressieve gevoelens zullen ontstaan, neerslachtigheid. Dat heeft ook weer invloed op schoolresultaten, de manier waarop je ook integreert in Nederland. Mm-hmm. En hoe langer dat duurt, ja, hoe groter die problemen zullen worden. Ja. En daarbij komt dat de internationale verdragen, maar ook Europees recht, geeft ook aan dat de gezinsherenigingsprocedure ook met welwillendheid, menselijkheid en spoed behandeld moeten worden. Juist mm-hmm. ook omdat dit bekend is dat dit ingewikkeld is. Ja, en wat voor gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling van deze groep kinderen als ze dus nog langer moeten wachten? We hoorden natuurlijk net al een beetje. Ja, nou, wat je kan verwachten is, kijk, je hoort al heel erg dat de behoefte aan contact met familie en de zorgen die ze hebben over hun familie en de hereniging, die is heel groot. Dus jongeren zullen slecht slapen, zullen ook zich terugtrekken mogelijk, minder sociale contacten aangaan, schoolresultaten zullen afnemen. En wat net ook aangestipt wordt, en dat herken ik ook zeker, is dat jongeren integreren al in Nederland, leren de taal, leren de Nederlandse cultuur en nemen dat ook deels over. Mm-hmm. En op het moment dat het gezin overkomt, de familieleden overkomen, dan zie je dat er een culturele gap is. En je weet dat op het moment dat dat gat groot is, kost het ook veel energie en investering om weer te leren samenleven. Want ze zijn allemaal veranderd. Ja. En dat is een ingewikkeld proces. Ja. En is er een misvatting op dit moment over die alleenreizende kinderen? De redenen waarom ze in hun eentje hier naartoe komen? Wat we weten is dat deze kinderen komen uit gebieden waar oorlog is en waar onveiligheid is. En waar ze al jarenlang soms in oorlog hebben geleefd of jarenlang in vluchtelingenkampen hebben geleefd. Mm-hmm. Vaak hebben we het, als we het hebben over deze groep, worden soms ook overlastgevende jongeren uitgelicht. Terwijl dat echt maar een hele kleine fractie is van om wie de groep gaat eigenlijk. Dit zijn jongeren die gevlucht zijn voor oorlog en onveiligheid. Ja, we hoorden bijvoorbeeld net een reportage ook gekregen. Ja, we hoorden bijvoorbeeld net een reportage ook iemand uit Ethiopië wiens ouders gewoon in de gevangenis zitten. Dus dan ben je eigenlijk al in je eentje in een gevaarlijke situatie. Dus het zijn niet altijd kinderen die vooruit worden gestuurd door hun ouders. Nee, het zijn ook kinderen die al jaren perspectiefloos leven en ook in erbarmelijke omstandigheden mogelijk hun leven, die zelf ook beslissen om te gaan en via de routes Europa inreizen. Ja. Ja. Goed, een slecht idee dus wat u betreft. Eliane Zijlstra van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. En we gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Ja, het begint wat drukker te worden in de buurt van Amsterdam. En dat heeft te maken met de wedstrijd van Ajax vanavond. Daardoor onder andere een lange file nu op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. De vertraging is daar ruim een half uur. Er is meer nieuws. In Thailand is een babydolfijn die wekenlang is verzorgd door een dierenarts en vrijwilligers toch overleden. Vissers vonden het kalf eind juli aan de kust. Eerst ging het nog goed met de jonge dolfijn, maar na een paar weken kreeg het beestje toch last met ademhalen. De schok bij de vrijwilligers is volgens het persbureau EP groot. Deze zomer waren we getuigen van droogte, overstromingen, bosbranden en mislukte oogsten. Wat leren we van deze zomer? Dat vroeg de Hogeschool Rotterdam zich af bij de start van het nieuwe studiejaar. En wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de businessopleiding die zij hun studenten geven? Zakia Gernina is lid van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam en schreef hier met twee collega's een opiniestuk over met de titel Wanneer gaan we eerlijk zijn? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wanneer gaan we eerlijk zijn? Waarover dan precies? Nou, onze zoektocht begon eigenlijk al 3 jaar geleden, toen wij ons afvroegen wat de toekomstbestendigheid is van het diploma en het economisch onderwijs. En dat vooral vanwege die arbeidsmarkt die steeds sneller veranderde. En we hebben toen besloten om de arbeidsmarkt niet te volgen, maar om hem zelf vorm te geven. En inmiddels, vanwege al die crisis die je zojuist opnoemde, zitten we denk ik in de perfecte storm om die verandering door te zetten. En we hebben daarbij gemeend dat al onze businessopleidingen, naast dat ze zich focussen op winstmaximalisatie, zich vooral ook moeten gaan focussen op leefbaarheid in de stad en welzijn voor de mens. Dus meer betekenisvolle economisch onderwijs. Ja. En maken jullie als bestuur en docenten hier zorgen over? Over de... De aansluiting eigenlijk op de samenleving. Ja, zeker. Want die diploma's die hebben een belangrijke emancipatoire waarde voor de studenten. De studenten die bij ons komen, die komen eigenlijk niet zozeer in eerste instantie om die crisis waar we het zojuist over hebben gehad op te lossen. Ze zijn vooral op zoek naar baanzekerheid, een goede financiële toekomst. Dus wij vinden dat we onze studenten mee moeten nemen in wat zij gaan aantreffen als zij zo dadelijk gaan werken en wat hun rol en positie is in al die nieuwe maatschappelijke vraagstukken die er zijn en wat zij daarin kunnen bijdragen. Maar zou je dan kunnen zeggen dat het hogere economische onderwijs in Nederland eigenlijk niet meer van deze tijd is? Als je er heel sec naar kijkt, is onze stelling dat wij het radicaler en met meer tempo moeten durven om te zetten. En dan gaat het met name over niet alleen maar inzetten op economisch onderwijs wat het paradigma van winstmaximalisatie volgt, maar vooral ook het paradigma van leefbaarheid vergroten en welzijn van de mens. Aha. Dus het antwoord is ergens ook, ja. Maar waar komt dat door dan? Dat die opleidingen zo... Dat het dus niet aansluit op wat er nu nodig is eigenlijk. Omdat we met z'n allen nog flink moeten investeren. Eén, in kennisontwikkeling binnen het economisch onderwijs. En dat is een van de dingen die we hier nu gedaan hebben door veel in te zetten op het aannemen van nieuwe lectoren. Die vooral ook onze docenten inspireren om na te denken over nieuwe vormen van economisch onderwijs. En daarnaast, nog belangrijker, dat we onze focus, en dat noem ik de Rotterdamse aanpak, hebben ingezet om dat ook samen met het werkveld te doen. Ja. Daarbij hebben wij twee hele belangrijke partners getroffen, namelijk MKB Rijnmond, die een sterke MKB-organisatie met zo'n 15.000 leden in onze regio, en VNO-NCW West, die eigenlijk allerlei ondernemingen kent die met diezelfde vraagstukken leven. Ja. En we proberen dus eigenlijk in het derde en het vierde jaar onze studenten, docenten en onderzoekers met dat werkveld gewoon direct aan de slag te laten gaan met die vraagstukken die er zijn. En vanuit die weg onze economische opleidingen te vernieuwen. Ja. En wat leeft er eigenlijk bij de studenten op dit moment? Als je een economische opleiding doet, gaan zij dan alleen maar voor het grote geld, even heel simpel gesteld? Of zijn er ook studenten die wel een bepaalde verantwoordelijkheid voelen voor de wereld om hen heen? Ja, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat studenten, en dat snap ik ook in een jong mensleven, die starten met, zeker in de business school, met hoe kom ik in dat groot geld? En we hebben gewoon hele duidelijke voorbeelden gezien van studenten. Dus ik zal even heel concreet één voorbeeld noemen. Jasper Smit, student bedrijfseconomie, die bij ons startte en met het idee dat hij bij het bedrijf van zijn vader van start komt. Een traditioneel handelsbedrijf. En dat hij daarna ergens op enig moment een master aan de universiteit zou vervolgen. Doordat hij ging samenwerken in het werkveld, ontdekte hij zijn eigen intrinsieke motivatie om direct bij te dragen aan circulariteit. Mm-hmm. En hij heeft, terwijl hij studeerde, een nieuwe bedrijf opgericht waarin hij met afgekeurd hout nieuwe producten ontwikkelt. Dus je ziet dat die studenten, vooral in het derde en het vierde jaar, hun eigen motivatie ontdekken en vinden om bij te dragen aan die maatschappelijke opgaves. Goed, dank u wel, Sakia Gernina van de Hogeschool Rotterdam. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. De Belgische presentator Gert Verhulst bood in zijn programma De Tafel van Vier excuses aan voor uitspraken een dag eerder. Toen waren er tijdens een debat over het onderwerp woke zijn tafelgasten die het N-woord gebruikten. Mark-Marie Huibrechts, die als een soort tafelheer fungeert, vond het jammer dat hij er tijdens die discussie niet bij was en geeft Gert Verhulst voor de tweede dag op rij een lesje in woke zijn. Ik was er gisteren graag geweest om tegen jou te zeggen, goh ja, dat jij geen probleem hebt met een woord. Mm-hmm. Maar jij bent een witte hetero man. Dus ja, eigenlijk hebben we daar helemaal geen boodschap aan dat jij het allemaal moeilijk vindt. Oké, dankjewel. Dus... Verhulst benadrukt dat het niet de bedoeling was om mensen te kwetsen. Als we mensen gekwetst hebben gisteren, dit was het laatste wat de bedoeling was. Het kan niet de bedoeling zijn van dit programma. Dus moest dat wel het geval zijn en dat is gebeurd, want we hebben heel veel reacties gekregen. Het spijt ons. Bol. De nieuwe Britse premier Liz Truss krijgt op Twitter veel felicitaties. Alleen komen die vaak niet bij de echte Liz Truss, maar bij haar bijna naamgenoot premier Liz Truss gaat op Twitter door het leven als Truss Liz. De vrouw met wie ze wordt verward heet in werkelijkheid Liz Trussell en op Twitter Liz Truss. Dan is de vergissing snel gemaakt. Liz Trussell lijkt het allemaal wel geestig te vinden. Op de felicitatie van de Zweedse premier Andersson reageert ze: ik kijk uit naar een bezoekje binnenkort. Maak de gehaktballen maar klaar. 3. Spuugt hij wel of spuugt hij niet? Op een filmpje gemaakt tijdens de première van Don't Worry Darling op het filmfestival van Venetië lijkt het alsof zanger Harry Styles acteur Chris Pine in zijn schoot spuugt. Te zien is dat Pine stopt met klappen op het moment van spugen en verbaasd naar zijn schoot kijkt. Maar de woordvoerder van de Amerikaanse acteur ontkent dat nu in alle toonaarden. Dit is een belachelijk verhaal. Voor alle duidelijkheid, Harry Styles spuugde niet op Chris Pine. Punt. 2. Straks om 6:15 begint in Amsterdam de wedstrijd Ajax tegen de Glasgow Rangers. En de vrolijke supporters van de Schotse Rangers zijn al aangekomen op de Wallen. Ik ben benieuwd of deze Schotten weten dat er rond de Wallen geen alcohol wordt verkocht, omdat dat rond de wedstrijd is aangemerkt als risicogebied. 1. In een menigte op een plein ergens in Argentinië was een jongetje zijn vader kwijtgeraakt. Een man schoot te hulp, nam de jongen op zijn schouders en samen riepen ze Eduardo, de naam van zijn vader. Al gauw zong ook de band die op het plein was mee. Ja, en met succes, want op een gegeven moment kwam vader Eduardo uit het publiek. Eind goed, al goed dus. NPO Radio 1. En die bal op de paal. Gaat hij er daarna in? Nee, wat een pech. Ajax in de Champions League. Dit is een kans van Tadić in de goal. Voor Ajax schitterend uitgespeeld. Zometeen rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax Rangers FC. Maar nou heeft hij het niet, want in tweede instantie scoort hij. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Champions League voor Ajax. Zometeen om 6:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Je verzint het niet. Wie luistert, weet meer. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Met 2 jaar lang dubbele data en 50% korting. Zo krijg je nu 10 gigabyte en de eerste 6 maanden onbeperkt bellen voor nog geen €6 per maand. Dus pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen van 50PLUS Mobiel. We bellen. Cybersecurity? Bel je accountant. nda.nl/rekentop. Pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen op 50plusmobiel.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. reageert landbouwgedeputeerde Mirjam Sterk van de provincie Utrecht op de uitspraak van de Raad van State over de vergunningen voor emissiearme stallen. En vandaag begint in Spanje ook de Vuelta voor vrouwen. Nu eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. Bij de Oekraïnse stad Nikopol zijn opnieuw beschietingen gemeld. De stad ligt vlakbij de kerncentrale van Zaporizhia en wordt volgens de gouverneur beschoten door het Russische leger. De VN-atoomwaakhond riep gisteren nog op tot een veiligheidszone rond de kerncentrale. Oekraïne heeft vandaag ook een aantal aanvallen opgeëist op Russische basis op de Krim. Het gaat onder meer om de aanval op de luchtmachtbasis Saki op 9 augustus. Daarbij werden meerdere vliegtuigen vernietigd. Rusland sprak tegen dat het ging om een aanval. Het COA houdt vanavond in Band in het noorden van Flevoland een bewonersbijeenkomst. Het COA wil in dat dorp een groot aanmeldcentrum voor asielzoekers openen. Het moet Ter Apel gaan ontlasten, want daar is het al maanden overvol. Maar het wordt geen exacte kopie van Ter Apel, vertelt verslaggever Nasra Habiballa. Een belangrijk verschil met het aanmeldcentrum in Ter Apel is dat asielzoekers in Band alleen op afspraak kunnen komen. Dus mensen moeten, als ze in Nederland aankomen, zich alsnog eerst melden in Ter Apel. En dan, als ze daar dan een afspraak kunnen maken of toestemming krijgen, dan kunnen ze de rest van die intakeprocedure verder. Ja, dan kan dat verder in Band worden gedaan. Dus mensen komen daar echt alleen op afspraak en mensen verblijven er dus ook korter dan in Ter Apel. Er was veel protest tegen de komst van het aanmeldcentrum, omdat er in de buurt al een groot AZC staat. De gemeente Noordoostpolder, waar Band onder valt, protesteerde pas toen de plannen openbaar werden in juli, terwijl ze eind april al werden ingelicht. Op de Maasvlakte in Rotterdam zijn 2 medewerkers van een havenbedrijf aangehouden voor het smokkelen van cocaïne. Ze zouden de drugs uit containers hebben gehaald en het na hun dienst in hun eigen auto's hebben weggebracht. Bij een huiszoeking vond de politie nog meer drugs en €200.000 aan cash. In Nieuwegein zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd uit een congrescentrum vanwege brand. De brandweer is met zo'n 20 voertuigen aanwezig. De brand zit vooral in de spouwmuur en het dak en is daardoor lastig te bestrijden. En ondernemers kunnen vanaf januari minder makkelijk grote bedragen lenen van hun eigen BV of NV. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd, waardoor leningen boven de 7 ton belast worden. En daardoor wordt de constructie minder aantrekkelijk. De overheid schiet ernstig tekort bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland, zeggen onderzoekers van de Universiteit Leiden. Het gaat onder meer om kinderen die het thuis zo slecht hebben dat ze uit huis geplaatst worden. Ze zijn soms slechter af met hulp van de overheid dan zonder, zegt hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning. In Nederland zijn er nu te veel kinderen waar de overheid zich mee bemoeit, die de overheid moet beschermen, die niet de juiste hulp krijgen, die te lang uit huis worden geplaatst, die te zware vormen van uithuisplaatsing krijgen, zoals gesloten jeugdhulp. Die kinderen die krijgen ontzettend veel extra schade, terwijl die kinderen al zo beschadigd zijn. De problemen komen onder meer door het gebrek aan opvangplaatsen, het tekort aan jeugdbeschermers en door de wachtlijsten voor specialistische hulp. De onderzoekers roepen minister Weerwind op om direct in te grijpen.

Nou ja, ik denk dat het niet helemaal onverwacht kwam, hè, gezien de geschiedenis van het dossier. Maar wij wilden echt een uitspraak hebben van de hoogste rechter, omdat deze uitspraak niet alleen voor die drie boeren in onze provincie geldt, maar eigenlijk voor het hele land, dus voor alle boeren die hiermee te maken hebben. En ja, voor hen is het natuurlijk teleurstellend dat zij niet aan de slag kunnen met een nieuwe stal om die oude stal te vervangen. Ja, de uitspraak gaat over twee typen emissiearme stallen in de melkveesector. Verslaggever Onno Beukers merkt dat boeren bang zijn dat de uitspraak gevolgen krijgt voor andere emissiearme vloeren. Hij ging op bezoek bij melkveehouder Gerben Slaghekken in Hengevelde. Ja, daar komt er ook nog één uitje. Sweepen met de staart, dan komt de mest eruit. Ja. We staan in de stal tussen de koeien. We melken op dit moment 60 melkkoeien. We hebben de laarzen aangetrokken. En dat is niet voor niks, want ja, de koeien doen ook aan de productie van mest, zullen we maar zeggen. Ja, naast melk is mest gewoon het bijproduct wat erbij hoort. En nou heb jij hier een emissiearme vloer. En er lopen allemaal slurven doorheen. Die slurven liggen op afschot. Dat afschot zorgt ervoor dat de urine versneld wordt afgevoerd naar de zijkanten waar de openingen zitten. En daar gaat het door die opening de kelder in. En dan wordt de slurf weer afgedicht met een rubberen flap. Waar zorgt dit nou voor? Dit moet zorgen voor minder ammoniakemissie. Ja, moet zorgen, zeg je? Ja, daar zou het voor moeten zorgen. En door de uitspraak van vanochtend, die zet daar een heel groot vraagteken bij. Deze vloer is nog niet afgekeurd. Maar met wat er vanochtend is gebeurd, ben je toch ook bang dat deze vloer de volgende is. Dit is de vloer die je eigenlijk pas sinds kort hier hebt liggen, hè? Ja, daar zitten wat meer gaten in. Het zijn betonnen roosters met rubberen cassettes. En in die cassettes zitten dan bakjes die door het gewicht van de mest open en dicht gaan. Die zorgen dus dat de gassen uit de kelder niet uit de stal komen. Nou is dit volgens mij exact de vloer waar de Raad van State vandaag bij een aantal boeren in de provincie Utrecht over heeft geoordeeld. Deze vloer keuren we eigenlijk een soort van af. Ja, onbegrijpelijk. Ook, je wordt een beetje radeloos van. En waar ik mij afvraag is, er zijn commissies die hebben die vloeren in de tijd goedgekeurd. Wij hebben geïnvesteerd in systemen die op dat moment erkend waren als emissiearm. En dan blijkt het hele verhaal niet te kloppen. En dan word je eigenlijk als boer wel wanhopig of een beetje radeloos van. Er wordt vanuit boerenorganisaties ook veel gezegd, we moeten het vanuit de innovatie halen. Maar ja, nou wordt dit eigenlijk gewoon, wat een innovatie was, wordt afgekeurd. Is dat dan het failliet van de innovatie? Het is afwachten of die systemen overeind blijven. Er moet juridisch nu wel zo geborgd zijn dat die vloeren ook wat ze zeggen wat ze doen, dat ze dat over 5 jaar ook blijven doen. Ik ben er wel een beetje bang voor of alles wel blijft staan. En als er nieuwe systemen moeten komen, voordat die goedgekeurd zijn, ben je ook een aantal jaren verder. De minister wil niet ons uitstel geven tot 2035. We zitten vast met de datum van 2030. Ja, en in dat korte tijdsbestek van 8 jaar wat we nu nog hebben, ja, dan ben ik bang dat emissiearme technieken wel heel moeilijk wordt. Want als innovaties niet helpen of niet binnen die tijd het gewenste resultaat hebben, wat is dan de oplossing om toch in 2030 iets voor elkaar te krijgen? Minister Van der Wal heeft het gehad over een woest aantrekkelijk bord. Als dat bord nou echt woest aantrekkelijk is, dan zijn er denk ik een heleboel boeren zonder opvolger wel bereid om te stoppen. En volgens mij is dat het eerste pad wat je moet bewandelen. Dus absoluut geen gedwongen opkoop, maar zorg ervoor dat boeren die willen stoppen, dat die echt ruimhartig worden uitgekocht. En dan kun je denk ik al een hele stap zetten. Ja, deze boer uit de provincie Overijssel zegt inmiddels raadloos te zijn. Herkent u het geluid van boeren uit uw provincie? Ja, absoluut. Ik had vandaag ook een boer hier aan tafel. Die zei ook van, ik word er echt moedeloos van. He, alles waarvan we hopen dat het gaat helpen. Want ze willen echt wel die natuur op orde brengen. Maar wordt eigenlijk bij de rechter weer onderuit gehaald. En dat ook ik moet zeggen, wordt daar ook wel een beetje moedeloos van. Ja. En wat betekent deze uitspraak voor boeren? Nou, deze uitspraak betekent dat de boeren die hoopten om een vergunning te krijgen, deze vergunning op dit moment gewoon nog niet kunnen krijgen. En dat de pauzeknop die wij in ieder geval als provincie ook hadden ingedrukt, nog eventjes ook zo blijft. Ja, want de provincie Utrecht heeft het verlenen van vergunningen inderdaad in verband met een eerdere uitspraak van de rechter in 2021 opgeschort. Dus dat was al een pauzeknop. Maar in 2019 concludeerde het CBS al dat de ammoniakuitstoot van deze stallen amper verschilde van reguliere stallen. Dus dat is al 3 jaar geleden. Waarom is de vergunningverlening dan toch doorgegaan? Ja, omdat de vergunningverlening gebaseerd is op een landelijke systematiek die wij eigenlijk in het hele land gebruiken om vergunningen te verlenen. En dat daar voor ons gewoon geen reden was om daaraan te twijfelen dat de systematiek niet zou kloppen. En pas toen de rechter oordeelde dat daar toch twijfel over is, hè, dus dat de verwachte uitstoot niet in lijn is met de echte uitstoot. Ja, toen hebben wij gemeend dat het dan verstandig is om in ieder geval geen nieuwe vergunningen meer te gaan verstrekken. Maar hebben wel gedacht van ja, maar wij geloven dat het klopt. Maar laten we dan ook in hoger beroep gaan, zodat we ook een uitspraak hebben van de hoogste rechter. Vanwege ook de gevolgen die het dus niet alleen voor boeren in onze provincie heeft, maar voor het hele land. Ja, de boeren hadden hoop dat technische innovaties een verschil zouden kunnen maken. Betekent dit nu dat er niets anders op zit dan inkrimping of uitkoping met een woest aantrekkelijk bod, zoals de boer net zei? Nou, dat laatste zou natuurlijk mooi zijn, hè, als er een woest aantrekkelijk bod zou komen. Daar zitten we denk ik als provincies allemaal op te wachten. Maar de rechter zegt niet dat emissiearme vloeren niet zouden kunnen gaan werken. Maar de rechter zegt, de verwachte uitstoot is dus niet in overeenstemming met de echte uitstoot. En als je dat kunt aanpassen, als dat zeg maar ook kloppend is, ja, dan kun je op deze manier die innovatie wel gaan inzetten. Maar daar hebben de boeren op dit moment niks aan. En voor boeren betekent deze uitspraak alleen maar meer onzekerheid. Maar zegt u nu dat u nog steeds hoopt dat er innovatie mogelijk is, die zorgt voor minder emissie? Ja, nou, dit is natuurlijk niet de enige innovatie die wordt toegepast, hè, in de landbouw. Je kunt het ook doen via bijvoorbeeld water toevoegen aan de mesten. Je kunt het doen door voedermaatregelen te nemen. Er zijn natuurlijk meer innovaties mogelijk die je kunt toepassen. Maar van deze innovatie heeft de rechter gezegd dat nog onvoldoende is aangetoond dat waar we mee rekenen dat het de stikstof terugbrengt, nog niet in de echte zeg maar werkelijkheid ook die uitstoot is. Daar is in ieder geval twijfel over. En dat daarom dus ook de vergunning niet wordt toegekend mag worden. Ja. En als dat dus beter aangetoond is, dan kan op zich kunnen we wel weer die emissiearme vloeren gebruiken. Maar geeft u hiermee niet valse hoop? Nou, wij geven zeker geen valse hoop, omdat wij op het moment dat de rechter aangaf dat er twijfel over was, wij gewoon geen vergunningen meer hebben verleend. Ja. En dat blijven wij ook doen totdat is aangetoond dat het wel reëel is. En ja, wij vinden ook dat het Rijk daarin nu verantwoordelijkheid heeft om inzicht te geven in of dit nou inderdaad een innovatie is die toepasbaar is. En nogmaals, de rechter zegt niet dat dit niet toepasbaar is, maar die zegt het is onvoldoende aangetoond. En als het dus aangetoond zou kunnen worden, zou het een innovatie kunnen zijn. En het gaat niet om alle emissiearme vloeren. Hè. Dit gaat over 2 types, ja, die overigens wel het meest worden gebruikt in Nederland. Maar dus wij hopen er toch nog steeds dat er een mogelijkheid is voor boeren om aan de hand van die innovatie toch ook hun bijdrage te kunnen leveren. Maar inderdaad, we zeiden net al dat woest aantrekkelijke bod, dat zou het mooiste zijn. Maar inkrimping, zeker, is dat niet dan het alternatief als die innovaties op niks uit blijken te lopen? Nou ja, uiteindelijk zal natuurlijk een andere manier van landbouw beoefenen ook betekenen dat er, als je bijvoorbeeld gaat extensiveren, of er zullen boeren ook een andere vorm van inkomsten gaan krijgen, dat het betekent dat er mogelijk ook gewoon minder dieren zullen komen. Dat is volgens mij ook helemaal niet per se de discussie. Maar de vraag is veel meer van hoe kun je nou ook op nog andere manieren ook bijdragen aan die stikstofemissie en die terugdringen daarvan. En daar had dit een bijdrage aan kunnen zijn. Wat kunt u op dit moment nog doen namens de provincie? Nou, in ieder geval zorgen dat er goede informatie is voor de boeren. Dat zij weten waar ze aan toe zijn. Maar ook bij het Rijk aankloppen dat er gewoon duidelijkheid moet komen over welke innovatie nou daadwerkelijk ook toekomstperspectief kan bieden aan de boeren. En daarmee eigenlijk ook aan ons als provincies. Omdat we met elkaar uiteindelijk die natuur weer erbovenop willen helpen. En daar hebben we gewoon die stikstofreductie voor nodig. Goed, dank u wel. Gedeputeerde van de provincie Utrecht, Mirjam Sterk. Wij gaan weer naar de ANWB. Daar zit voor ons Helene Geest met de verkeersinformatie. Ja, de spits is een aflopende zaak. Er staat nu nog iets minder dan 100 kilometer. De meeste vertraging is er bij Amsterdam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Daar is het oponthoud 20 minuten. Er is meer nieuws. De NS heeft nog geen idee welke gevolgen de staking van vrijdag zal hebben voor het internationale treinverkeer. We zijn druk aan het bekijken wat er mogelijk is, zegt een woordvoerder tegen het ANP. Naar verwachting zal er morgen meer duidelijk worden. Dat geldt ook voor de lijn tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Ruim 60.000 gemeenten hebben een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven over de toenemende geluidsoverlast door motoren. In die brief stellen de gemeenten dat regelgeving nodig is om dat groeiende probleem tegen te gaan. Elk jaar stijgt het aantal klachten, maar de gemeenten hebben geen middelen om in te grijpen. En op Twitter gaan unieke beelden rond van het moment dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen. Op die beelden is te zien dat de Franse president Macron juist op dat moment belt met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky. En dan dacht ik een geluid. So which means that they sent special forces everywhere in Kiev. Everywhere in Kiev, in Odessa, and from Belarus. No, it's Kiev. It's total war. Yes, total war. Zelensky vertelt hoe de Russische troepen massaal zijn land binnenvielen, waarop Macron concludeert dat het een totale oorlog is. De Europese Commissie wil met een reeks voorstellen de crisis op de gas- en elektriciteitsmarkt aanpakken. Zo moet er volgens de Commissie een maximumprijs worden afgesproken voor Russisch gas. Volgens commissievoorzitter von der Leyen zitten we in een buitengewone situatie waarin Rusland niet alleen een onbetrouwbare leverancier is, maar ook nog eens actief de gasmarkt manipuleert. We are facing an extraordinary situation. Not only because Russia is an unreliable supplier, as we have witnessed over the last days, weeks, months, but also because Russia is actively manipulating the gas market. In Brussel is correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, wat houden de plannen nog meer in? De commissie wil dat landen verplicht elektriciteit gaan besparen. En ze willen ook dat er een maximum komt op de winsten van energiebedrijven. Een aantal van die bedrijven die verdienen nu ongelooflijk veel geld aan de torenhoge energieprijs. En dat is oneerlijk, zegt de Europese Commissie. Want geld dat dan boven dat maximum is, dat moet dan via de overheid terug naar mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En de Europese Commissie heeft daar ook een mooi woord voor bedacht. Dat noemen ze een solidariteitsbijdrage. Mm-hmm. En die plannen zijn natuurlijk erop gericht dat er op deze manier een einde komt aan astronomisch hoge energierekeningen. Zo omschreef Ursula von der Leyen dat. Want daar is het natuurlijk allemaal op gericht om te proberen om die markt enigszins tot bedaren te krijgen en de gasprijs naar beneden te krijgen. En hoe bijzonder zijn deze plannen? Ja, het zijn wel echt hele radicale plannen. Ze grijpen heel diep in op de vrije markt. Normaal gezien is dat echt vloeken in de kerk hier in Brussel. En het wordt ook echt gezien als noodmaatregelen die er genomen moeten worden nu in deze uitzonderlijke situatie. Dat hoorde je Ursula von der Leyen net ook zeggen. Hè? Mm-hmm. Door Poetins manipulatie en het inzetten van gas als wapen om de EU uit elkaar te drijven. Ja, daarom voelen ze zich eigenlijk hiertoe gedwongen. Ik begrijp dat Rusland ook al heeft gereageerd. Ja, Rusland legt zijn kaarten steeds duidelijker op tafel. Poetin dreigt nu helemaal te stoppen met gasleveranties aan de Europese Unie als er een maximumprijs komt op Russisch gas. Maar je hoort hier in Brussel toch ook wel steeds meer geluiden dat zelfs als dat zou gebeuren, dat dat dan maar moet. Dat de EU geen speelbal meer wil zijn van Poetin. En steeds meer landen zijn ook voor zo'n maximumprijs op het Russische gas. Nederland bijvoorbeeld, hebben we vandaag begrepen, is daar nu ook voorstander van. Nou, een paar maanden geleden was dat echt nog ondenkbaar. Nederland is een land dat nooit wil ingrijpen in de vrije markt. Dus dat geeft wel aan hoe bijzonder deze situatie is. Ja, maar hoe haalbaar zijn deze plannen? Want nu dus deze plannen van de Europese Commissie. Maar dat betekent in Brussel vaak nog niet dat ze ook echt uitgevoerd gaan worden door alle lidstaten van de EU, toch? Nee, klopt. De landen moeten het daar nog over eens worden. Vrijdag komen hier de ministers van Energie bij elkaar om het er voor de eerste keer over te gaan hebben. En we hadden het net bijvoorbeeld al even over dat voorstel op die maximumprijs op Russisch gas. Daar lijkt dan nu misschien een meerderheid voor, maar dat geldt zeker niet voor de andere voorstellen van de Europese Commissie. Eigenlijk kan je zeggen dat er landen zijn die veel verder willen gaan in het ingrijpen in de markt. Bijvoorbeeld Spanje, Portugal en België. Mm-hmm. En andere landen, zoals Nederland, die zijn juist een beetje huiverig daar traditioneel voor. En dat komt ook wel omdat de energiesituatie in ieder land anders is. Wat goed is voor de een, kan bijvoorbeeld nadelig weer uitpakken voor de ander. Dus je moet er zeker niet op rekenen dat deze voorstellen snel allemaal ingevoerd gaan worden. Er gaat nog heel veel discussie en tijd overheen. En het is niet gezegd dat deze voorstellen het ook echt allemaal gaan halen. Daar moeten we echt nog op wachten. En is duidelijk wat Spanje, België en Portugal bijvoorbeeld willen? Ja, die willen bijvoorbeeld nog verder gaan in de zin dat ze ook plafonds willen op andere, niet alleen op het Russische gas, maar ook op gas uit andere landen. En zij zeggen ook, jongens, wees nou niet zo terughoudend. We moeten veel meer onze burgers helpen. Bijvoorbeeld in Spanje is al zo'n maximumprijs op dat gas gesteld. Mm-hmm. En daar zie je dat mensen juist weer meer energie zijn gaan verbruiken. Omdat Nederland zegt dan bijvoorbeeld, ja, dat is dus precies iets wat we niet moeten willen. Ja. Want nu gaan mensen meer gas verbruiken, terwijl we aan de klimaatdoelstellingen willen werken. Dus dat is een heel concreet voorbeeld waarin je ziet die belangen van die landen echt ver uit elkaar liggen. En dat is ook ingewikkelde discussies zijn. Ja, en bijvoorbeeld Hongarije, hoe staan zij hierin? Ja, Hongarije is helemaal een verhaal apart, hè. Eigenlijk altijd in EU-discussies de laatste tijd. Maar zij zijn eigenlijk het enige land dat nu met Rusland contracten heeft afgesloten, juist om meer Russisch gas te gaan importeren. En daarmee zijn ze natuurlijk ook echt een vreemde eend in de bijt. Vinden ze in Brussel ook helemaal niet leuk. Want daarmee bevestig je natuurlijk het beeld in Moskou dat die EU-landen zich makkelijk uit elkaar laten spelen. Dus Hongarije is wat dat betreft een uitzondering. Het is wel zo dat Hongarije, net als andere landen in het oosten van de Europese Unie en ook in de Baltische staten, voor veel meer percentage afhankelijk zijn van het Russische gas, bijvoorbeeld, ja, dan in Nederland. Dus zij hebben ook wel veel meer belang, omdat veel meer tijd nodig misschien ook om die switch te kunnen maken. En zij kijken dus ook nadrukkelijk naar Nederland of naar andere landen die zelf gas produceren. En vragen om die solidariteit. En daar zijn ook afspraken over gemaakt. Dus dat wordt spannend deze winter. Nou, spannend ook vrijdag. Dankjewel, Kiesja Hekster. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voor de mannen zit de Vuelta er bijna op. Maar voor de vrouwen begint hij juist in Marina de Cuedo. Cudeo is vanavond de eerste etappe. Een ploegentijdrit over bijna 20 kilometer. Gio Lippens. De Giro Donne kennen we al langer. En sinds dit jaar is er ook een Tour de France Femme. Hoe lang bestaat de Vuelta voor vrouwen al? Nou ja, vanaf 2015 eigenlijk al. Want toen begonnen ze net als in de Tour de afgelopen jaren met een koers op de slotdag van de Ronde van Spanje voor de mannen. En dat was dan in Madrid een soort veredeld criterium. Dat is langzamerhand uitgebouwd. Werd een tweedaagse, werd later nog een vierdaagse. Was vorig jaar. En nu is het dan voor het eerst is het een ronde van 5 dagen. Maar Annemiek van Vleuten, die opgaat voor haar derde grote ronde in dit jaar, zei, je kunt het toch niet echt vergelijken met de Tour en de Giro. Want die zijn echt een stuk zwaarder dan deze Vuelta. Mm-hmm. En hoe belangrijk is de Vuelta Challenge voor de rensters? Zien ze het echt als een grote ronde? Nou ja, iets minder dus dan de Tour en de Giro. Maar mm-hmm. Het heeft natuurlijk wel potentie om uiteindelijk uit te groeien tot een echte grote ronde. En dan moet die wel zwaarder worden. Want als ik gewoon kijk, ook met name naar het etappeschema, het zit er met name in het begin van deze Vuelta, daar zitten de zware momenten. Bijvoorbeeld vandaag, we starten met een ploegentijdrit. En een ploegentijdrit is natuurlijk altijd wel een speciaal kunstje. Daar is bijvoorbeeld de ploeg van Trek Segafredo is daar gewoon heel erg sterk in. En dat is toevallig ook de ploeg van Lucinda Brand, Shirin van Anrooy, twee van die Nederlandse vrouwen. Die trouwens van Anrooy een hele goede Tour de France ook heeft gereden. Hè. Die pakte daar de jongere trui, de witte trui. Nou, de dag daarna krijgen we een bergrit. Dat is misschien wel meteen de zwaarste rit, de koninginnenrit van die hele Vuelta. Twee cols van de tweede categorie, twee van de eerste categorie. Daarna een minder zware bergrit. En dan, ja, een vlakke rit met een finish op het top van een heuveltje van de vierde categorie. En tot slot die massasprint in Madrid, hè, want dat is toch dat criterium. Mm-hmm. Dus het bouwt een beetje omgekeerd op als bijvoorbeeld de afgelopen Tour de France voor vrouwen die echt naar La Planche de Bellevue ging op het einde en daar toch een soort apotheose kende. Nou, dat zal bij deze koers zal dat net iets andersom zijn. En Annemiek van Vleuten won dit jaar zelfs de Giro en de Tour. Is zij ook favoriet om de Vuelta te winnen? Absoluut, absoluut. Overal waar Annemiek van Vleuten start is ze gewoon de grootste favoriet. Zeker als ze geklommen moet worden. Nou ja, en ze zal vandaag echt alle zeilen moeten bijzitten met haar ploeg. Hè, want ze rijdt voor die Spaanse ploeg van Mobistar. Nou is dat niet de meest op ploegentijdrit gespecialiseerde ploeg. Dus misschien verliest zij wel tijd. Maar dat maakt het alleen maar interessanter omdat we weten dat Annemiek van Vleuten, ja, vooral in er eentje enorm kan huishouden. En dus ik kijk nu al uit naar die etappe van morgen met die 5 klimmen erin. Waar ze misschien misschien, als ze tenminste goede benen heeft, en dat weet je nooit, maar echt de hele boel aan flarden rijdt. En dus daar zal ze het zeker gaan doen. En ze zal er alles op alles zetten om echt iedereen kapot te rijden. En net als in de Tour en net als in de Giro gewoon een enorme voorsprong in het klassement te pakken. Gio, dankjewel. En alle etappes van de Vuelta voor de vrouwen zijn live te volgen op nos.nl en in de app. En dit was Nieuws & Co. Straks een extra vroege Langs de Lijnen omstreken met Joram Kaat. Ja, want er is meer dan de Vuelta. We hebben het EK waterpolo, halve finale Nederland tegen Spanje. En voetbal in de Champions League. Om 6:45 trapt Ajax in Amsterdam af tegen Rangers FC. En zometeen een integraal verslag. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Nederland is toch voor een prijsplafond op Russisch gas, zoals de Europese Commissie wil. Den Haag is in het algemeen kritisch over zulke maximumprijzen, maar volgens bronnen wordt voor Rusland een uitzondering gemaakt. De EU-lidstaten praten vrijdag over deze en andere maatregelen. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari minder makkelijk grote bedragen lenen van hun eigen BV of NV. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor leningen boven de 7 ton belast worden. Daardoor wordt de constructie minder aantrekkelijk. Bij de Oekraïnse stad Nikopol zijn opnieuw beschietingen gemeld. De stad ligt vlakbij de kerncentrale van Zaporizhia en wordt volgens de gouverneur beschoten door het Russische leger. De VN-atoomwaakhond riep gisteren juist op tot een veiligheidszone rond de kerncentrale. De gemeente Noordoostpolder protesteerde pas tegen de komst van een AZC in het dorpband toen de plannen openbaar werden. Dat was in juli. De gemeente werd eind april al ingelicht, maar verzette zich niet, blijkt uit documenten die de NOS heeft opgevraagd. Vanavond is er een bewonersavond over het centrum. Het weer, vooral in het noorden, kan een bui vallen. Vanavond blijft het nog lang vrij warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. In de loop van de nacht en morgenochtend trekken regen- en onweersbuien over. Morgen af en toe een bui en 19 tot 22 graden. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest. De files zijn bijna opgelost. Er staat er nog maar eentje die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. Dat is de file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen...